सजदा तेरा कर ना सकूं, वो बंदगी क्या बंदगी, तेरे बिना जीना पड़े तो जिंदगी क्या जिंदगी, क्या रंग लाया दिल का लगाना, तेरे निशान यादों में है तू क्यों नहीं तकदीर में, नादान दिल है ढूंढता कुर्बत तेरी तस्वीर में, मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना, मुमकिन नहीं भुलाना, देखे खुदा दो आशिकां दिया तवाइयां बड़ी लंबियां सी जुदाइयां।